Marturí, aveți marturii? Aveți duce? Multe ar fi de spus, timpul nu prea ne permite, că suntem întotdeauna grăbiți. Aș putea să spun foarte scurt, ieri am avut parte iar de eliberare. Pentru cei care m-au mai auzit, știu despre ce-i vorba. Pentru cei care nu știu despre ce-i vorba, aș vrea să fac o mică introducere. Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a creat trup, duh și suflet. Dar pe lângă aceasta, l-a creat și îngerii, tot universul, pământul, cu tot ce este pe el. Deci a creat și lumea văzută și cea nevăzută. Și pe om a făcut o ființă spirituală. Noi facem parte și din lumea fizică și facem parte și din lumea spirituală. Deoarece Duhul nostru este cel care comunică cu Dumnezeu. Că Dumnezeu este Duh. Și este scris și în Scriptură că cine vrea să se închine lui Dumnezeu, să se închine în Duh și în adevăr. Și scrie și în Geneza, găsim acolo când Dumnezeu îi spune la Adam că dacă va păcătui în sensul că va mânca din rodul pomului cunoștinței binelui și a răului, va muri negreșit. Și totuși a trăit 930 de ani, alți patriarhi au trăit 960 și 969 de ani și 100 de ani. Deci n-au murit fizic. Le-a murit Duhul în sensul că s-a despărțit de Dumnezeu. Deci n-a mai fost legătură între Duhul omului și Dumnezeu care este Duh. Și aceasta a fost moartea de care Dumnezeu i-a vorbit lui Adam că va muri negreșit. Și a și murit când a păcătuit. Ce vreau să spun este că îngerii pe care Dumnezeu i-a creat, când s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu, în frunte cu Lucifer, care era un arhanghel puternic și cel mai frumos dintre îngeri, a fost aruncat pe pământ cu toți îngerii lui. Se presupune că o treime din numărul de miliarde și miliarde de îngeri care există și s-au transformat în îngeri căzuți, în demoni, în duhuri rele, sub conducerea lui Satan, care a devenit dușmanul lui Dumnezeu și al omenirii, că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Satana vrea să se răzbune pe Dumnezeu prin faptul că vrea să ne ocupe pe noi ca un teritoriu. Omul este făcut din țărână. Ca orice suprafață de teren, orice teritoriu, aparține cuiva. Cel care posedă acel teren. Așa vrea și diavolul, ca să ne posede pe noi, să ne aibă în posesia lui. Și până la jertfa Domnului Iisus Hristos, așa a și fost. Oamenii erau în posesia diavolului, deoarece când Lucifer a fost alungat din cer, i s-a luat autoritatea pe care a avut-o, dar a rămas cu puterea. Și omul când a păcătuit în grădina Edenului, i-a redat autoritatea lui Lucifer asupra persoanei proprii, deci asupra omenirii. Și deci diavolul avea autoritatea asupra omului și avea și putere ca să facă ce vrea cu el. Și se și vede că ce a făcut Lucifer și slujitorii lui, omenirii, tocmai de aceea Dumnezeu a distrus omenirea pe vremea lui Noe, pentru că răutatea omului s-a ridicat până la cer. Și diavolul, în momentul în care Iisus a venit pe pământ, a murit pentru noi și a înviat, a fost înfrânt. Deci capul șarpelui, care este amintit în Geneza, de către Dumnezeu, a fost prima prorocie a lui Dumnezeu, în care zice capul șarpelui va fi zdrobit. Deci Iisus, când a înviat, i-a zdrobit capul șarpelui. Prin aceasta, i-a luat autoritatea asupra omenirii. și ne-a dat nouă autoritatea prin faptul că ne-a răscumpărat din mâna Lui. Dacă, de exemplu, am o carte și o duc la anticariat că nu mai am bani și am nevoie de bani, o duc la anticariat, primesc niște bani pentru cartea respectivă, folosesc banii, cu timpul dacă am banii, mă duc să cumpăr din nou cartea aceea sau mai bine zis la manier, dacă îmi depun, știu, ceva obiecte de valoare, când merg să le iau de la amanet, le răscumpăr. Plătesc suma plus ce mai cere comisionul cel de la anticariat sau de la amanet și răscumpăr cartea sau bijuteriile respective. Iisus așa a făcut cu noi. Ne-a răscumpărat din mâna diavolului cu sângele Lui. Deci noi nu mai suntem în posesia diavolului, nu putem fi posedați de diavolul, dar și suntem în posesia lui Iisus. Noi suntem posedați de Dumnezeu, deci suntem o posesie a lui Dumnezeu. Dar să dau un exemplu cu o casă pe care, dacă să zicem, vreau să cumpăr o casă, facem contractul cu vânzătorul, cumpăr casa, îmi dă cheile, intru și verific casa, îmi place foarte mult, mă urc sus în pod și grinzile sunt pline de carii. Cobor în beci, plin de șobolani. Deci eu am cumpărat casa, este posesia mea, dar este plină de șobolani și de carii. Dar nu carile și nici șobolanii nu posedă casa, că nu sunt în posesia casei, doar casa are șobolani și carii. Același lucru se întâmplă și cu omul. Noi suntem în posesia lui Dumnezeu, dar sunt trei posibilități prin care cel rău, diavolul, are drepturi legale de a intra în om. Nu-l posedă, dar este în el. Și chiar dacă în rândul unor creștini așa ceva nu se acceptă, deoarece se spune că nu poate fi Duhul Sfânt și Duhul Rele în om deodată, eu vă contrazic. Vă contrazic. Și v-aș pune o întrebare. Când a venit Domnul Iisus pe pământ, demonii îl cunoșteau, Satana îl cunoaște. Au părăsit ei pământul? Sau s-a oprit Iisus în văzduh să spună, Satana, ia-ți aculiții, plecați de aici că vin eu. Nu, a fost Iisus pe pământ, demonii au fost, Satana a fost. Așa se întâmplă și cu omul care este țărână și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ocupă în noi spațiu sau teritoriu care este neocupat de cel rău. Și cu cât cel rău are o suprafață mai mare în noi sau un volum ocupat mai mare în noi, cu atâta Duhul Sfânt ocupă mai puțin loc în noi. Sunt trei variante prin care oamenii pot să aibă demoni. Sau trei căi posibile. Deoarece Dumnezeu a dat niște legi, cum omul dă lege în lumea fizică, până și legile de circulație sau financiare sau orice legi, în lumea spirituală sunt și acolo legi, pe care noi le cunoaștem într-o oarecare măsură. Mai mult nu le cunoaștem decât le cunoaștem. Găsim scris în Exod 20:5 că Dumnezeu va pedepsi în urmaș faptele negative, deci păcatele strămoșilor noștri până la 3-4 generații. În cazul păcatului sexual, chiar 20 de generații. Vreau să clarific un lucru. Când va fi marea judecată sau mântuirea noastră, nu depinde de păcatele strămoșilor noștri. Nici nu vom fi judecați pentru ceea ce au făcut ei. Nu, fiecare va răspunde de ceea ce a făcut, de păcatele lui. Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune clar și în Ieremia găsim scris că undeva sunt trimiteri, se poate căuta în trimiteri de la Exod 20:5. Că dacă 3-4 generații înainte de noi au păcătuit, n-au fost copii al lui Dumnezeu, au trăit în păcat, poate nu au cunoscut pe Dumnezeu, atunci urmașii lor au de suferit și din motivul că duhurile rele au dreptul de a intra ei în ei datorită păcatelor moștenite ereditare. În privința asta vă pot da exemplu personal, că nu mi-e rușine să vin în față să spun că în ianuarie am fost la o conferință la București care a ținut două zile și când s-a vorbit despre tema aceasta, păcatul ereditar, atunci ni s-a spus ce avem de făcut, mărturisirea păcatelor, ceea ce găsim scris că și Solomon a mărturisit păcatele strămoșilor și Neemia, dacă nu mă înșel, și sunt mai multe situații în Biblie în care regii, împărații sau conducătorii poporului Israel mărturiseau păcatele strămoșilor ca fiind ale lor actuale. Deci atunci acolo la București am mărturisit păcatele părinților, bunicilor pe care le-am știut. Al doilea pas este pocăința de ele. Am mărturisit lui Dumnezeu că m-am pocăit de păcatele acelea. Și al treilea lucru este iertarea, care este pe orizontală și pe verticală. În sensul că trebuie să iertăm pe cei din cauza cărora avem noi problemele pe care le avem. Deci am iertat pe strămoșii mei. Și mi-am cerut dar de la Dumnezeu pentru păcatele acelea și în momentul acela am fost eliberat, au ieșit vreo 6-7 duhuri rele din mine, pe gură. Și am fost eliberat. Am simțit în zona toracelui un gol, extraordinar de plăcut a fost. Și vreau să fac o paranteză, asta a fost anul ăsta în ianuarie și eu am fost botezat cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt sau umplut cu Duhul Sfânt în măsura care s-a putut, în 92, la Budapesta, exact la conferința organizației LL Ministries, la care am participat acum în ianuarie la București și cu care am pierdut legătura din 92 până acum. Deci atunci am primit botezul în Duhul Sfânt și au trecut 17-18 ani cât au trecut și au fost și duhurile moștenite ereditar în mine, vreo 6-7, poate 8, și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când s-a trecut la următoarea temă, era vorba de dominare și control din partea strămoșilor noștri, mi-am dus aminte că mama mea era foarte dominatoare, controlatoare, i-am mărturisit iar păcatul, m-am pocăit, am iertat-o și a ieșit un duc de dominare și control din mine, că și eu dominam și controlam în familia. Astea au fost doar exemple concrete prin ce am trecut eu și revin la modalitățile prin care demonii pot intra în noi. Deci păcatul ereditar, apoi pot intra datorită acțiunilor pe care le fac alte persoane asupra noastră. De exemplu, un accident, o traumă, un accident, fie rutier, poate provoca sau deschide ușă de intrare a demonului, să zicem un demon de frică. Demon de frică. Are un accident și nu mai are curaj să se urce pe motocicletă sau la volan să conducă mașina, că a intrat un demon de frică. Sau cade de pe o stâncă și se accidentează. Chiar aș da un exemplu. O tânără de 23 de ani din Australia a fost într-o excursie cu prieteni creștini, au avut un ghid, i-a călăuzit, s-a întunecat, a căzut ea de pe o stâncă, fiindcă poteca era îngustă, n-a știut, ghidul nu i-a avertizat că aveți grijă pe aici, puteți scădea. A căzut și a rupt poloana în 4 locuri, a fost pensionată pe viață de către guvernul australian. Câțiva ani a trăit în scaun cu rotile, tânără, a fost asistentă și a pierdut loc de muncă, necăsătorită, viața era distrusă și a ajuns la organizația asta LL, care are sediu în Anglia, dar acum aș desfășoară activitatea în lumea întreagă. Și a fost vindecată în momentul în care a iertat persoana care era ghidul lor și care nu a avertizat-o că s-ar putea să... e pericol de cădere.